En het bord wat er onderop staat, dat heb ik ook sinds heel kort terug. Dat had ik een keer aan een tante van mijn cadeau gegeven. Ik geloof toen ik in 37 in Holland was. Met verlof. En ik was dat helemaal vergeten. En ze is nu in een bejaardentehuis. En toen zegt ze, ik heb voor jou altijd nog dat bord staan. Wil je dat soms terug hebben? Ja. Ik zei, ja, ik weet het niet. Maar toen ik het zag, toen kwam meteen de hele geschiedenis van het bord weer naar boven. Ja, hè? Ja, ja. Heb ik een keer van een kamponghoofd gehad toen. Dus wanneer bent u uitgezonden? Ik ben in mei 1930 ben ik op de boot gestapt. Ik was vroedvrouw, heb 4 jaar op Frankenslag gewerkt als vroedvrouw, de kraamvrouwkliniek in Den Haag. En toen heb ik het Witte Kruis nog gehaald. En dan heb ik in november 9... Dus u bent eerst vroedvrouw als u? Ik was eerst vroedvrouw. Ja, dat is eigenlijk... Daarna heb ik het Witte Kruis gehaald, ja. Met de bedoeling dat ik weer naar Frankenslag terug zou gaan. En daar was ik bijna klaar. Het was in de zomervakantie van 29. En toen was ik op een reisje waar nog een paar hoofdverpleegsters van het ziekenhuis ook waren. En ik hield me altijd op een afstand, hè, want ik dacht, met verpleegsters, als je op reis bent, moet je ver weg blijven. En toen op een avondwandeling, toen zeiden ze, zeg, jij bent gauw klaar. En dat waren de gezusters Schade. Ik zei, ja, wat ga je dan doen? Nou, een Frankenslag terug. Voel jij niks, want je hebt je vroedvrouwdiploma. Heb jij geen zin om voor het zendingswerk uit te gaan? Nee. Ach, ik had heel laat belijdenis gedaan en het zendingswerk, dat zei me toen niks. Het stond zo vreselijk ver af. En, nou, van, ik zei, nee, ik ga naar Frankenslag terug, punt uit. En een paar maanden later komt dokter Ketel, die was met verlof in Holland en die zou een beetje praktijk weer opdoen, op de operatiekamer. En die kwam bij me en ik heb gehoord, zus en zo, u hebt uw vroedvrouwdiploma en u krijgt binnenkort uw Witte Kruis. Wilt u niet voor het zendingswerk uitgaan? Nee. Ja. Maar de aanleiding van die zusters was, een van die zusters die had als patiënt toenmalig minister Slotenmaker Bruine. En die had haar gevraagd. En, maar ze had niet haar vroedvrouwdiploma. Kennis gemaakt in Oegstgeest. En nou ja, ze waren erg blij dat er zich iemand opgaf, maar ze moest eerst haar vroedvrouwdiploma halen. Wie was dat? Of weet u? Dat was zuster Schade. En toen zei dominee Raus, goed, dan kunnen we daar wel mee beginnen, dat u naar Amsterdam gaat. Maar stel u voor dat u afgekeurd wordt. En ze wordt gekeurd en ze wordt afgekeurd. Vandaar dat ze toen eigenlijk het idee kregen om mij te vragen. Nou, ik heb er echt maanden mee gelopen nadat dokter Ketel geweest was. Kwam dokter Ketel daar zo aan? Was hij lid van het bestuur of zo? Nee, maar dokter Ketel werkte toen op de operatiekamer. Deed weer praktijk op, nieuwe dingen op. En daar werkte ook een van de zusters Schade. Ja, van Frankenslag? Nee, van het Zuidwaldziekenhuis. Oh. Ik was toen dus op het Zuidwaldziekenhuis. Ja. Enfin, ik kon er echt niet van loskomen. Hè? En toen dacht ik, ja, als iedereen... Toen kreeg ik nog eens een briefje van Oegstgeest ook. Nou ja, laat ik maar eens even gaan kennismaken. En dat is er toen op uitgedraaid dat ik toen gezegd heb, ja. Doet hij het niet? met het gevolg dat ik in oktober, november deed ik eindexamen. Een week later zat ik in Amsterdam. Toen is dokter Royer ingeschakeld. Die was toen directeur van het Diakonessenhuis. Daar heb ik gelogeerd. En van daaruit heb ik eigenlijk de vooropleiding gehad van Nieuw-Guinea, mijn lijstje les. Maar werd u gevraagd voor Nieuw-Guinea of werd u gevraagd voor Java? Of ik werd gevraagd voor Nieuw-Guinea. Ja. Want meneer Bout, die was toen al jaren bezig, dit kan hier zo niet langer. Want de zendelingen deden daar, die hadden hun medische opleiding gehad. En die deden daar polykliniek. Maar nou ja, als ze op tournee waren, dan stond die polykliniek stil. Ja. Huh? En die heeft echt gevochten in de eerste plaats voor een zuster op Serouge. Dus dat was dominee Bout? Dat was dominee Bout, ja. En die correspondeerde met slotenmaker de Bruine. En nou ja, zo kwam eigenlijk die hele zaak aan het lopen. Was dominee Bout op Serouge? Die was toen op Serouge. Ik heb hem zelf op Serouge niet meer meegemaakt. We zijn elkaar onderweg gepasseerd. Oh ja, nou ja. Hij is toen in Holland gebleven, zijn vrouw is dus toen... Ik begrijp dat Bout heeft dus aan het bestuur van de Utrechtse Zendingsvereniging, ja, gevraagd, hebben jullie niet een zuster? Ja, ja, ja. En dat wist dominee Slotenmaker de Bruine in de tijd, hè? Ja, ja. En Ketel, hoe kwam die dan nu aan? Ketel, die kwam... door zusters Gadé, want een van die zusters Gadé was hoofd op de operatiekamer. En nou ja, die waren nogal meelevend. En die heeft me dus, dokter Ketel heeft me dus in contact gebracht met Oostgeest. Nee. Juist. Verder. Dat was dan toch nog de Utrechtse Zendingsvereniging? Dat was de Utrechtse Zendingsvereniging. En... het was toen voor de zending niet eenvoudig, want het was toen de crisistijd. Oh ja. Dus, nou ja, en dan een hele nieuwe post openen met alle consequenties van die. Maar moest er een nieuwe post geopend worden? Er was nog niets op Nieuw-Guinea. Oh, er was helemaal niets? Er was niets, dat wil zeggen, de zendelingen hielden, als ze thuis waren, polykliniek. Ja, ja, dus die dominee Bout zat op Serouille. Die zat op Serouille met dominee de Neef samen toen. Dus zij werkte gewoon zoals alle zendelingen vroeger deden, hè? Ja. Gaven medicijnen en behandelden patiënten. En behandelden patiënten. En op Serouille hadden ze als hulp een... sangierees, een onopgeleide sangierees. En dat ging niet al te best. En dat werd hun te veel, hè, dat werk? Dat werd hun te veel, want de afstanden zijn er zo groot. Dus er waren soms mensen een week met hun prouw onderweg om hulp te halen op Serouille. Ja, en dan... En dan was er niemand. En dat was natuurlijk op alle posten eigenlijk zo. En wie heeft nu, heeft het Utrechtse Zendingsvereniging bedacht om daar een post te sturen? Of is dat alleen van Serouille uitgegaan? Begrijpt u wat ik bedoel? Nou, het is dus op aandringen van Serouille heeft de Utrechtse Zendingsvereniging uiteindelijk gezegd, ja, dan moet het maar. Maar die heeft het niet zelf bedacht? Dat weet ik niet, nee, want och, als er geen vragen komen, geen dringende vragen, dan komt er ook geen antwoord op. Nee. Ja, precies. En wanneer bent u toen uitgezonden? Ik heb dus eerst een paar maanden op in Amsterdam vanuit het Diakonessenhuis opleiding gehad voor, zover het dan kon, apotheek, laboratorium, dat was toen in het Tropeninstituut, en Maleise les. En dan theorie tropische ziekten van dokter Royer. En toen ben ik 6 mei aan boord gegaan. En toen ben ik een maand op Motjuwarno geweest voor praktijk. Daar was inmiddels dokter Ketel terug. Ik heb ontzaglijk veel aan gehad. Omdat je dus de theorie al een beetje had, hè, die sleepte me overal bij. En toen door naar Seru. Daar ben ik in juli, denk ik, aangekomen. In juli? Ja, juli 1930. En wat vond u daar toen? Nou, op de boot zei de kapitein tegen me, want je was vaak de enige passagier. Ja. En die zei, nou, dat ze daar een zuster naartoe sturen, is een groot schandaal. Dat ziekenhuisje, dat is nog wel wat. Maar waar komt u te wonen? Ik zei, nou, er is een huis. Want ze hebben gezegd dat ik meubelen en dingen mee moest nemen. Dominee Grondel heeft erin gewoond. Komt u daarin? Nou, dat was meer het erg. Het gevolg was, toen ik op Seroei aankwam, toen viel het huis me ontzettend mee. Hè? Maar het ziekenhuis, dat was iets verschrikkelijks. Het was geen ziekenhuis, het was een min of meer bouwvallig schuurtje. En nou ja, daar huisden de mensen in, met hun hele hebben en houden. Hè? Met dus, hun dus varkentjes die ze meenamen. Dus wel iets aan op Seroei, dat wil zeggen, Bout en de neef hadden al een soort huisje of een onderkomen gemaakt waar patiënten bleven. Niet voor opname, het werd hoofdzakelijk gebruikt voor polykliniek. Oh ja. En als het dan eens zo was dat de patiënten niet in hun prauw konden blijven, dan mochten ze daar onderdak hebben. En hoe groot was het, zoiets als deze kamer of zo? Ja, ongeveer. En een cementen vloer. Een goed gabawande, maar geen entree of wat dan ook, geen portaaltje. En een gabadak, dat was al. En dan stond er een klein gebouwtje bij. Dat was dan bestemd dus voor een zieke Njora, een goeroevrouw. En de andere helft was ingericht als medicijngoedang. Dat is toen al heel gauw mijn apotheek geworden. En toen heel gauw met medewerking van het HBB wat er toen was, is er een grotere ruimte gebouwd, ook heel primitief, maar voor polykliniek, dat je de mensen tenminste niet in de felle zon hoefde te behandelen. Dus toen is er, kort nadat u geweest bent, daar was, toen heb ik natuurlijk gezegd, nou dat is niet zo erg mooi, en toen heeft het hoofdplaatselijk bestuur, die heeft dus geholpen. Voor een polykliniekruimte. Ja, voor een polykliniekruimte. Ja, en een onderzoekkamertje. En wie heeft dat gebouwd? Heeft het gouvernement dat gebouwd? Dat is niet op zendingskosten gebeurd. Het was heel primitief ook hoor. Maar dat hebben dus de kampongbewoners aan meegedaan. En was dat een gebouwtje? Ja, open. Een afdak. Afgeschud met krees, oh. Hè, dat je tenminste in de schaduw stond. Dus eigenlijk geen ziekenhuis? Nee. Een afdak? Een afdak met krees en de cementen vloer. Ja, ja. Je kon het schoon houden, maar daar was het ook mee bekeken. En toen werd het andere spulletje, dat bleef maar... Dat heb ik toen wat opgeknapt. En dat werd toen voor opnamepatiënten. Oh. Er is toen ook heel gauw met hulp van het gouvernement een waterput gegraven. Water was er ook niet. Waar haalden ze dat vandaan dan? Wij hadden dus voor een groot deel regenwater. En ik had altijd een ton met een kraan staan in de polykliniek om mijn handen te wassen. En nou ja, de patiënten gingen naar zee. Het was een klein riviertje en daar werd een optrekje opgezet wat als wc-dienst deed. Maar ja, bovenstrooms, daar stonden ook wc's, dus dat water dat was niet bruikbaar. Nee. En thuis was wel een put. Bij uw huis? Bij mijn huis, ja. Maar goed, als je daar ieder emmertje water vandaan moest halen. En daar hield u dus iedere dag? Daar hield ik elke dag polykliniek. Ja. En dus de patiënt voor zover het ging verzorgen. Ze kookten hun eigen eten toen nog. Er was geen daapoer, er was geen keuken. Maar in de loop van, nou laten we zeggen, anderhalf jaar. Toen liep dat allemaal beter. Toen kwam ook de familie minder mee. En dat was voor de familie ook een bezwaar als ze zo lang daar moesten zijn. En toen is van mijn kant, want ik werd nog wel eens geroepen in de kampongs ook. En toen heb ik de ene noodbrief naar de andere naar Roesgeest gestuurd. En als gevolg daarvan is in 1932 dokter Bierdrager uitgekomen. Oh, dat is een hele sprong. Ja. Maar goed, dus in 1932 dokter Bierdrager. Ja. Voor die tijd was er geen dokter. Nee. En dat wil zeggen, op Manokwari, wat toen de hoofdplaats was, daar werkte een gouvernements-Indisch arts. Ja. En er werd me gezegd, toen ik er naartoe ging, die zou hoogstens eens in de maand kunnen komen. Ja. Nou, dat vond ik vreselijk. Ik denk, wat moet ik daar alleen beginnen? Maar die goede man, die is nooit geweest, eenvoudig, omdat hij geen transportmiddel had. Nee, en het in de naaste omgeving van Manokwari zijn handen meer dan vol had. Ja. Ja, ik geloof iets van 600 kilometer. En dan met een prouwtje, motorbootje had hij niet. En dan de naaste omgeving, u kent het. Maar goed, dus, hoe kwam dokter Bierdrager natuurlijk? Dus de heeft Utrechtse Zendingsvereniging die heeft een arts gezocht. Dokter Bierdrager dus aangetrokken en met behulp van Simavi is dokter Bierdrager met een fantastische operatieuitrusting is die op zijn rug gekomen. En toen is weer met hulp van het gouvernement, u zult zich niet kunnen voorstellen hoe primitief het was, maar is er toch een operatieruimte gebouwd. Ja. En er werd toen ook getourneerd. Maar het begin van 1933, toen kwamen eigenlijk de andere zendelingen in opstand, want Seroei met waarop een kaai had ongeveer een 25.000 inwoners. Seroei met Jappen en waarop een kaai, dus nou ja, groter samen dan de provincie Gelderland. En toen zeiden ze, ja, maar dat is geen economische verdeling. Want dominee Achter, die was ook al jaren bezig om op Corridoop de Schouteneilanden een zuster te krijgen. Ja, wat wil en toen het gevolg daarvan is geweest dat ik in begin 1933 overgegaan ben naar Corridoop. Oh, wacht maar even, dat is maar goed, nou nog even met dokter Bierdrager terug. Hij kwam daar, had hij daar een huis? Er was een huis voor hem, ja. Was het een nieuw huis? Of een huis? Nee, het was een oud zendingshuis, maar het was een uitstekend huis. Oh, ja. Was hij toen getrouwd? Hij was getrouwd, hij kwam met zijn vrouw en zijn zoontje uit, ja. Hoe kon er nou ineens een uitstekend zendingshuis zijn, terwijl u er kwam, er was geen dominee meer, u had geen huishuis? Ja, de familie, de neef woonde er. Oh. En er is toen een nieuw huis gebouwd voor de familie Slump. En toen dokter Bierdrager kwam, toen is de familie de neef in een oud goeroehuis getrokken. En dokter Bierdrager is in het goede huis van de familie de neef getrokken. Want mevrouw de neef met de kinderen, die zou toch over een paar maanden naar Holland gaan. Dus zo was dat. Dus toen heb ik al gehoord, daar was Wout, was er, die was weg. Ja, die was onderweg naar Holland toen ik op weg daar naartoe ging. En de neef, wanneer is die weggegaan? En toen ik dus op Zeroei aankwam, toen was de familie de neef er. Ja. En nou weet ik echt niet wanneer de Slumps gekomen zijn. Maar die zijn toen vrij gauw gekomen. Misschien na een jaar of zo. Ja. En toen is de familie Bierdrager gekomen. En wanneer is de neef weggegaan? Zo wat in 33 of zo? Dat zal ongeveer, dat weet ik niet precies meer. Maar dat kunt u wel aan mevrouw de neef vragen, die zit ook in Hofwijk. Wat een wereld, dus de twee zendingspredikanten hadden in Zeroei, de neef en Bout, want die hebben dan samen gewerkt. Ja, maar dat waren geen zendingspredikanten voor Zeroei. De ene had, laten we zeggen, het noordelijke resort en de andere had het zuidelijke resort. Ja, maar standplaats Zeroei. Standplaats Zeroei, ja. Ja, maar je moet niet vergeten, de ontzaglijke isolatie die je daar had. Dus als de ene op reis was, soms waren ze samen op tegelijkertijd op reis, maar dat de vrouwen dan in elk geval steun hadden aan degene die achterbleven. Dat was met ziekte, met kinderen. Maar ja, er konden alle mogelijke dingen gebeuren. Later hebben ze bijvoorbeeld achter, heeft ook een hele tijd alleen gezeten. Maar toen is er een haaf erbij gekomen. Maar goed, dat was toch echt wel noodzakelijk, hoor. Dat was in de loop van de tijd ook wel gebleken. Dus ze woonden op de rand van een resort. En van daaruit gingen ze toerneren. Dus toen dokter Bierdrager kwam, toen had hij ook mooie inventaris bij zich. Ja, van ja. Allerlei. En er was een kleine ruimte waar hij kon werken. Dat was een soort operatiekamertje of zo. Nou, die is gebouwd dus toen hij er was. Want die zaak die moest natuurlijk onder dak. Misschien wilt u hem even afzetten. Dan ging u naar de corridor. Ja. En toen bleef dus Bierdrager zonder hulp. Ja, maar er waren dus inmiddels een paar papoeas opgeleid die heel goed hand- en spandiensten deden. Oh, had u die ook opgeleid? Dat hebben we samen gedaan. Ja. Ik had dus voor de dokter Bierdrager kwam een paar handige jongens en nou ja, het werk bereidde zich uit, dus je moest hulp hebben. En dat ging ook goed. Dus die hielpen Bierdrager toen u weg was? Ja. Want er ja. Was toen geen andere zuster? Er was geen andere zuster, nee. En toen de Bierdrager weggegaan is, toen is er een andere zuster gekomen. Ik meen dat het zuster Bokma was. Maar die is, wanneer is die weggegaan? Voor de oorlog nog, ja. Ja. Zuster Bokma. Zuster. Nou weet ik het echt niet. Of zuster Bokma mij vervangen heeft tijdens mijn verlof. Of dat ze op Zuru is geweest, dat weet ik echt niet. Normaal wordt u nog. Als u goed vindt, dan gaan we even naar Corrido. Ja. Want hoe kwam u nou zo naar Corrido? Dat was dus op verzoek van de conferentie van zendelingen. Ja. Omdat Corrido ook een centrum was van een van de dichtbevolkte gebieden. Ook zo'n 25.000 à 30.000 waren daar bereikbaar. En wat trof u daar iets aan? Daar woonde dominee achter, toen alleen. Nou ja, met zijn gezin dan. En daar stond een klein gebouwtje wat gebruikt werd als polykliniek en als apotheek. Heel klein dingetje. Wel keurig netjes. Er was een heel verschil met Zuru. En dat deed eerst achter deed dat dus? Daar hield achter dus steeds een polykliniek, ja. En die was alleen, dus als hij weg was, was er ook geen vervanger voor hem. Tenminste, hij was toen alleen. En wat ik daar ook aantrof, en dat was fantastisch, want vanaf de Schouteneilanden, dat was een behoorlijke oversteek, waren ze vaak een week onderweg, waren er dus wel eens mensen, patiënten, naar Zuru gekomen. En toen besloten was dat ik naar Corrido zou gaan, toen heeft dominee achter het bekendgemaakt in de kampongs. En toen ik daar aan wal stapte, een week of zes na die beslissing, toen lag er materiaal klaar voor een nieuw te bouwen ziekenhuis. Was door de bevolking bijeengebracht. Spontaan. Dat was fantastisch. Dat was iets anders dan het kleine gebouwtje waar u zo even over sprak. Ja. Ja, daar lag dus het materiaal voor klaar voor het nieuwe ziekenhuis. Dus toen u op Corrido kwam, toen lag er materiaal? Door de bevolking bijeengebracht. Dat er wel heel goed bij zeggen, want dat... De verste kampongs waren ze daar een week mee onderweg geweest, achter hun vrouwtjes aan. En is dat nieuwe ziekenhuis daar toen gekomen? Dat nieuwe ziekenhuis, dat was binnen een jaar klaar. En dat is gebouwd onder supervisie van een Chinees, met behulp dan van Papoese werkkrachten. En uw salaris werd betaald door... Door de zending. Utrechtse zending. Ja, en we kregen geen cent subsidie. Geen cent subsidie. Wat was uw salaris in een maand toen? Mag ik wel vragen of niet? Ja, nou, hoeveel was dat? Het was goed. 125 euro. Dat valt me niks tegen. Ja, dat is voor die tijd. Dat was goed betaald voor die tijd. Ja. Ja, maar vergeet niet wat we voor extra onkosten hadden omdat we zo ver weg zaten. Ja, vrachtkosten en zo. Ja. En ik heb er fijn gewerkt, dus daar praten we niet over. Maar nou, dat is in mijn aandoopje hiertoe. Wie heeft dat nieuwe ziekenhuis op Corrido betaald? Dat was dus weer het openen van een nieuwe post. Ja. En toen kreeg dominee achter, die kreeg toezegging dat er voor mij een huis gebouwd mocht worden. Van wie kreeg hij de toezegging? Van Oegstgeest. En, maar verder, carte blanche, als het ergens anders voor nodig was, was het ook goed. En toen is er een nieuw guru-huis gebouwd. Dus door de gemeente van Corrido. Dat was al gepland, toen hebben ze het oude guru-huis opgeknapt En toen is het nieuwe guruhuis, dat is zusterhuis geworden. Ik heb eerst nog een poosje noodwoning gehad. En toen hielden we dus geld over. En materiaal was er gebracht. En toen zijn we begonnen met het ziekenhuis te bouwen. En toen was het, nou ja, het kon semi-permanent. En toen zei ik, alsjeblieft niet weer semi-permanent, want je blijft in de ellende. Toen zijn de funderingen enzovoort, dat is allemaal goed gebeurd. Daar hebben we later nog weer een toelage gehad. En uiteindelijk heeft Simawi ook nog een flinke toelage gegeven. Dus toen stond er dat gebouwtje wat er stond, daar zijn aan weerskanten vleugels aan gebouwd. Een mannenzaal. Oh, kom hier. En een vrouwenzaal. En achter de bijgebouwen, met een internaatskamer voor de jongens. En die bijgebouwen die waren binnen het jaar omgebouwd tot zuigelingenafdeling. Dus dat groeide zo hard. Je kunt zeggen dat ziekenhuisje is dus gebouwd met geld van de UZV en van Simavi. UZV, Simavi en hulp van de bevolking. En later is er toen dus voor mij een huis gebouwd, toen het weer wat royaler werd. Toen kon de guru ook in zijn nieuwe huis. En was toen dus... Maar het was zelfs zo dat de zendelingen, die mochten voor hun polyklinisch werk, voor een bepaald gedrag, ik geloof 400-500 gulden, medicijnen van het gouvernement hebben. Kreeg ik niet. Oh, dat en hebben het wel steeds gehad via een omweg. Zij kregen het als steun, als een soort subsidie, voor de zendelingen van het gouvernement. Van het gouvernement voor hun medicijnen, hun quinine en dergelijke. Ja, ja. En u kreeg het niet? Ik kreeg het niet. En waar kreeg u dan uw medicijnen van? Nou, ik bestelde het dus op naam van achter. Ja. En ik bestelde dus andere dingen dan achter bestelde en dan werd het bedrag wel eens hoger. Maar daar heb ik nooit aanmerking op gehad. Ja, maar officieel heb ik zoveel deed Holland toen voor Nieuw-Guinea. Dus kort gezegd geen subsidie. Nee. Alleen via omweg. Medicijnen. Ja. En hoeveel, dus tenslotte was het daar eigenlijk een rianter zaak dan ook Soroei. Want u had, ik begrijp nou dat u daar een polykliniek had en een apotheekje had en u had een mannenzaal en een vrouwenzaal. Ja. Enzovoort. Dat had u allemaal niet op Soroei. Nee, dat is daar dus gebouwd terwijl ik er was. Want toen ik aankwam, stond alleen het apotheekje er. Ja, dat begrijp ik wel. En toen heb ik van het HPB, dat heette Pasangraan, maar dat was eigenlijk doortrekwoord voor, nou ja, als de kapalle kampongs dus moesten komen, of de politie op tournee was. Dat was eigenlijk een kamponghuis dat tot overmaat van ramp niet boven zee stond, maar boven land. En daar heb ik toen de eerste patiënten in ondergebracht. Dat was niet primitiever als op Soroei, nee. Maar het ziekenhuisje wat, ik vind het ook wel terug in die Simavis, wat toen gebouwd was, ja dat was keurig. Waar? Werkelijk. Het ziekenhuisje wat toen op Corrigo gebouwd was, ja. En dat is helemaal betaald door de UZV? Dat is helemaal Simavi, betaald door de UZV. Simavi en Simavi kreeg ik aanvulling voor medicijnen van. Heb na de oorlog ook nog een paar zendingen van gehad. Op Soroei, dat was werkelijk... ja, daar kon je wat doen. En nu even terugkomend op de opleiding. Toen ik op Sroei kwam, was er dus een zangerese, hulpverpleger. En er zijn later papoese jongens bijgekomen. En het was op Nieuw-Guinea altijd zo dat aanstaande vrouwen van goeroes, de aanstaande njoras, die kwamen bij de zendelingsvrouwen in huis. Ook wat ontgroen te worden. En dat is ook het streven geweest, vooral van Keijne, die directeur was van het opleidingscentrum in Mijij, dat die meisjes meer plaatsingsmogelijkheid moesten hebben. Dus ik kreeg op Sroei ook dadelijk papoese meisjes in huis. De jongens die sliepen extern, de meisjes sliepen bij mij in huis. Eerst de gewone huishoudelijke dingen en daarna hand- en spandiensten op de polykliniek en later echt ook op de vrouwenzalen. En het heeft me altijd verbaasd, of het u ook wel, zo intelligent als die meisjes kunnen zijn, hè? Mm-hmm. Heel vaak. En dat is op Corrido, waar het dus dadelijk, trouwens ik heb op Corrido ook langer gewerkt, die meisjes, ja sommige kwamen wat later, gingen ze na een jaar al trouwen, maar ik heb de meisjes gehad die ik 3 à 4 jaar heb gehad. Dus die hielpen bij de bevallingen. Dat ging in die tijd ook beter lopen toen ze meer vertrouwen gingen krijgen. De grote zuigerlingenafdeling. Ik had er soms 20 moederloze kinderen. Een kraamvrouw sterft in de omgeving met een zachtelijk hoog. Dan kwamen ze het kind brengen. Wat ook al een hele grote aanwinst was, want vroeger, als de moeder overleden was, die wilde het kind bij zich hebben. En dan werd het kind door grootmoeder warm gehouden en totdat het uitgehongerd was. Maar zo is eigenlijk daar de opleiding voor die goeroevrouwen ook uitgebreid. Later heb ik met hulp van die meisjes ook oudere vrouwen uit de kampong gehad. En wat u dus later uitgebreider gedaan hebt. En goeroevrouwen die waren dan later met hun man eigenlijk het centrum in de kampong. Ja. Voor ziekenhulp, voor kinderhulp, voor advies van ga naar het ziekenhuis en dergelijke. En als u daar nu patiënten opnam in Corrido, zal maar zeggen, waren dat, had u er een stuk of 6 of 10 of zoiets dergelijks? Hoe zat dat? Nee, ik had een mannenzaal van 12 en een vrouwenzaal van 12, maar die waren meestal overbezet. Dat was oorspronkelijk dus 24, maar er zijn vaak genoeg 50 patiënten in geweest. Je weet hoe dat ging. Hoe lang bent u daar geweest? Ik ben daar geweest tot ik overgeplaatst werd naar Mias, dus dat is in 1942 geweest. Toen moest de hele zaak gesloten worden. Dus u hebt daar met inclusief verlof 10 jaar gezeten? Op Corrido, ja. Ik heb altijd gehad, ik dacht dat u zo'n beetje de moeder van Sroei was. Dat wil zeggen, ik ben op Sroei begonnen. Ja, maar ik dacht maar dat ik ben in 1932 naar Corrido gegaan. En waarschijnlijk is hier het misverstand, omdat ik de eerste verpleegster was die er naartoe ging. Ja. En toen ben ik dus naar Corrido gegaan, vandaar naar Nias, overgeplaatst door het zendingsnoodbestuur. Maar ik ben van 47, van begin 47 tot medio 50 weer op Sroei terug geweest. Want de Corrido was toen weggebombardeerd door die Japan. Ja, dat was niet. Nee. Er is nog wel eens een zuster geweest in Corrido na de oorlog, hè? Ja, hoe heet ze? Zuster Roos, geloof ik. Ja, zuster Roos. Ja. Maar die gebouwen zijn nooit meer opgezet. Die funderingen lagen er nog wel. En daar is toen meen ik de landbouwschool opgekomen. naar Berlijn. Dus 47 en 50 was u weer op Soroui. Ja. En in die tussentijd dat u weg was, is er een nieuw ziekenhuis gebouwd, hè? Of op Soroui? Ja, toen ik weggegaan ben naar Soroui, toen was dus, nou ja, die primitieve opnamegelegenheid er. En toen is er met, dat was wel met hulp van het gouvernement, zijn er een paar betere zaaltjes gebouwd. En ik meen dat dokter Heuveler er toen was. Ik geloof dat dokter Heuveler dokter Bierdrager opgevolgd is. Ik dacht dat dokter Heuveler eerder was. Nee, dokter Bierdrager was eerder. Nee, die was, dat was dat weer. Mag ik misschien eens een beetje een vrijmoedige suggestie doen? Ja. Zou er niet een boterham met je eten en dan straks weer verder gaan? Wat vindt u daarvan? Moet dat opgenomen worden? Het staat er al op. Het staat er al op. Ik kan er zo weer af. Ja. Dank u. Dank u wel. Laat me even op tafel staan. We even kijken of we staan nu op het zo op tafel kan. We hebben al die jongen heen de nek. Oh ja. We nemen te zwaaien. Want ik kon dokter Daak ook wel bestaan, hè? Oh ja. Oké. Kijk er niet van op of hoor er niet van op zomaar dat dokter Daak komen interviewen. Ik vond het ontzettend leuk. Het is zo, ja, je leeft er toch altijd nog helemaal in mee, ja. Hè? En, nou ja, nu kan het niet meer, maar een jaar of 6 geleden zeiden ze, nou, als ze nou zeggen, wat is je hartewens? Dan zou ik zeggen, een reis naar Nieuw-Guinea. Mm-hmm. En een rondreis daaronder. Ja. Nou, weet u wat leuk was? Ik was deze week nog even bij dominee Bout. Zo, waar woont hij? In Wapenveld, ook gemeente Heerde. Zijn vrouw is 84 geworden. En die had 's morgens via Oegstgeest, ik weet niet of iemand het meegenomen had, of dat het als pakje gekomen was, een brief van Cornelis Bonai, wat vroeger zijn tolk was geweest, met een zilveren, eigen gemaakte armband. Wat leuk zeg. Want in de tijd van de paradijsvogeljacht, ja, hebben ze hem zoveel, ja. En dan willen ze alleen de rijksdaalders en guldens hebben. Ja. En die smolten ze dan om in armbanden. En dat werden weer delen van de bruidschat. Een primitief figuurtje erop, ja, en zo. En die kreeg hij toegestuurd. Maar is hij toch al sinds 1930 in Holland? Nou, is dat leuk, hè? Ja, ze waren er ook echt een beetje ontroerd door, hoor. Ik denk dat dit gaat. Eens even kijken, hè. Waar we gebleven zijn. Zullen we nog even over Palidon? Is daar nog iets van te vertellen? Daar heeft ze dus eigenlijk een vrij normale ontwikkeling voor gedaan. Hè? Ja, wel een vlotte ontwikkeling. Ik moet zeggen dat ik de corridors, dus de biakkers in het algemeen, daar stond dus ook voor bekend, intelligenter en flinker vond dan de mensen van Jappen. Mag je natuurlijk nooit zeggen, maar ja, het is toch zo. Ja. Ik bedoel, die kwamen dadelijk, alleen al het feit dat daar meer dan 100 van die zware ijzerhoutbalken klaar lagen. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja. Dat is erg initiatief. Hè, dat is echt. En ja. De polykliniek die nam daar hand over hand toe. Ik had dagen dat er 200 polykliniekpatiënten waren. En die mensen konden niet altijd in hun vrouwen wonen. Hè. Ze kwamen dan met frambeuzia enzovoorts. En dan zeiden de mensen van Corridor, ja, tegen dominee Achter, ja, toen we willen ze wel graag gastvrijheid geven, maar wij zijn nu van de frambeuzia af, stel je voor dat we het weer krijgen. Ja. Toen is er spontaan een actie gekomen van de verschillende dichtstbijliggende kampongs. Hebben ze daar een stuk of 6 kamponghuisjes neergezet. Dus een soort passangraans voor de polykliniek patiënten. Zomaar zonder betaling? Zonder betaling. Want toen zei achter, hij zegt ja, maar die mensen moeten toch onder dak. Ja, toen, dat begrijpen we ook wel. En we weten ook wel dat ze niet allemaal opgenomen konden worden. Want maar ja, dan had ik wel een ziekenhuis met van 200-300 mensen kunnen hebben. Maar dat ging. En dat zou op Jappen meer moeilijkheden gegeven hebben. Dan zou er betaald moeten worden en zo. Maar ja, dat was op Biak niet zo. Ik heb op Corridor Reusachtig bijgewerkt. Op Zeroei ook hoor. Nou ja, je was toen zelf onderhand gewend en je kende het klappen van de zweep en zo. Hè? Je wist iets meer van de ader en zo. Ja. Kwam er wel geregeld een dochter toen op Corridor? Nee. In het begin, toen dokter Bierdrager dus al overgegaan was naar de olie, maakte hij toch al wel eens een tournee en dan kwam hij ook wel op Corridor. En als ze dan wat was, natuurlijk ook zijn advies en zo, maar nee, op Corridor heb ik praktisch, ja, de controlerend arts, van Ambon, die kwam een paar keer, is een paar keer geweest in de jaren dat ik er was. Maar kwam er niet geregeld dat er nee, was. Nee. U hebt mij nog een keer op het matje geroepen toen ik in 36 over op Bandung was. Ja? Ik kan me niet voorstellen dat ik zo ver moet gaan. Oh, een heel ernstig gezicht. Ik logeer op Bandung. Dat was op terugweg, geloof ik, dus het zal in 37 geweest zijn. En je moet even bij dokter Daken komen. Ik zei, bij dokter Daken komen? Dat zou er zijn. Ja, het schijnt nogal ernstig te zijn, dus nou, ik kwam het zo. Kom de dochter Daken, ja zuster, ik moet eens even met u praten. Ik heb klachten over u gehoord. Geeft u s'avonds aan injecties? Ja, ik zeg maar, dat heb ik hier geleerd. Ik ben toen in 30 ook nog even op Bandung geweest. Ja, maar dat mag u niet doen, weet u dat wel. Ja. Nou ja, toen was er een HPB op Zeroei en die, dat was ook het erge, dat het in de tijd voor die jonge bestuursambtenaren vaak strafoverplaatsingen waren. Hè, in plaats dat ze daar het beste gezin neerzetten, hè, was het voor hun vaak een strafoverplaatsing. En toen kwam de residentiearts, die kwam en met de witte boot, hè, met de bestuursboot. Just, nee, daarvoor was eerst, ik gaf 's middags altijd s'avonds aan injecties, want dan rust het HPB. Ja. Dus had ik 's morgens de polykliniek afgehandeld en zei, komen jullie nog vanmiddag maar even terug te geven. Ja, en toen op een keer, toen kwam hij 's middags daar om 3 uur. Zuster, wat doet u hier? Ik zei, nou, injecties geven. Dat mag u niet doen. Ik zei, ja, als vroedvrouw mag ik een heleboel. Ja, ja. Ja, maar wat geeft u dan voor injecties s'avonds aan? Ik zei, ja. Ja, maar dat mag u niet geven. Ik zei, nou stuurt u dan de mensen maar naar huis. En een poos later komt de witte boot met dokter Kuulewijn aan boord en ook naar het ziekenhuisje. Zuster, wat heb ik van u gehoord? Wat hebt u van mij gehoord? En was toen nog een gouverneur ook in Ambon, geloof ik. En die zegt over alle dingen heen. Ja, zegt dokter Puurwijn, het HPB, La Saguerre. En toen zegt die gouverneur ineens, wat heb jij voor fouts van de zuster te zeggen? En hij dacht, een goede beurt. Ja, de zuster die heeft salvezan-injecties gegeven. Nou, die gouverneur die gaat meteen weg. En dokter Kulewijn zegt, geef ze dan toch als niemand het ziet. Ik zei, ja, wanneer moet ik dat dan? Ik deed het al in het rustuur. En dat schijnt dus bij u terechtgekomen te zijn, op de een of de andere manier. Nou, dit is een zaak die is op Java. Daar zeurden ze al door over, hè, van de DVG, van de dienst voor gezondheid. En als ze eens wisten, dus dat was voordat ik een bierdrager er was. Hè, dus toen was ik er nog geen 2 jaar. Als ze dat eens mee hadden kunnen maken, hoe toen in een grote kring rondom Corrido de frambeuzia al onderdrukt was. Nou ja, het was natuurlijk in gegeven de omstandigheden. Ja, ja. Was het belachelijk. Ja. U weet hoe dat is, ambtelijk. Ja, ja. Hebben ze daar gewoon mensen daarover gezeurd. En ik geloof dat u toen nog gezegd hebt, leid er dan een papoesje jong voor op, want die is niet strafbaar. Het is best mogelijk, want het was niet, wij zeiden dan ook, jullie laat wel alle inlandse doekoens, laat je van alles en nog wat doen niet, en ja, daar krijgen wij het trouble van, ja, maar daar doe je niets tegen. Ja. Wat is dat nou om dan een zelfverstandig, want we hadden niet alleen van u, dat ben ik weer vergeten dat u dat ook speelt, maar het was een algemeen, ja, probleem, euvel, waar we al door mee gezeurd hadden. Maar dat is inderdaad zo niet wij. De toekomst mochten alles doen. Ja, ja. Ja, daar werd nooit strafmaatregelen tegen genomen. Nee, maar ik weet wel. Nou, en dokter Daken is echt eventjes streng, hè. Ja. Maar, nou ja, je kon het eenvoudig niet laten. Je kon het niet laten, nee. En, nou, toen merkte ik wel dat u mij eigenlijk groot gelijk gaf. Ja. Ik dacht, ziezo, ik ga er rustig mee door. Ja, maar moest je toch anders, hè? Ja. Maar het is toch lastig, toen ik in Nieuw-Guinea kwam, had je 2 keer weer grote polyklinieken, hè? En de laatste jaren, als er een dokter kwam op Nieuw-Guinea, dan zei hij, is er nog eens een frambeuzia te zien? In de hele, ja, Nieuw-Guinea, hè? Ja, ja. Niet meer. Geen frambeuzia. Heerlijk, hè? Ja. Ach, die eerste tijd, die frambeuzia mensen. En nou ja, goed, als ze die grote papels hadden, dat was erg. Maar die mensen die het al jaren hadden met die sabelbenen en die vergroeide gewrichten, vreselijk. Zeg, zuster, nu nog even, in die tijd, dus dat is voor de oorlog, hè? Toen was u op Corrido. Ja. En toen was eerst dokter Bierdrager op Saroui. Nee, die is toen al, ja. Eerst, hè? Eerst nog wel even, ja. En toen kwam de olie en toen is hij heel gauw naar de olie overgegaan. En toen is dokter Heuvelen gekomen. Oh ja. Nu weet ik niet zeker, maar het is een intermezzo geweest, een van de doktoren van Malang. Ja, en Nortier is er geweest. Die is er 1 week of 6 geweest, ja. Voor Heulen? Dat weet ik niet meer. Nee, maar dat, het zal dat wel, was om een tijd, ja, op te vullen. Ja, ja, ja, dat weet ik. Weet u ook hoe lang hij er geweest is? Dat weet ik ook niet meer. Hij is ziek weggegaan, als ik het me goed herinner. En toen is er weer een zuster gekomen. Wij moeten er nog eens naartoe. Ja, ja, ja. Hij is nu in Amersfoort. Ja, dat heb ik gehoord, ja. En dan de dokter Heulen. En wie is er naar Heulen gekomen? Toen is er een zuster gekomen en daar weet ik echt de naam niet meer van. Of dat zuster Bokma was, of dat zuster Bokma bij vervangen heeft. Het is allemaal zo lang geleden. Ja, hè? En u bent er niet bij geweest. En je had geen contacten, nee, meer, dus. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk, ja, nog beter bij Heuvel vragen. gezien. Ja, ja. Maar u bent in 1947 weer op Seroei teruggekomen. Ik ben dus van Biak weggehaald naar Nias, tot zijn noodbestuur. En toen ben ik in 1947 weer op Seroei teruggekomen, ja. Omdat Corrido toen afgebroken was en op Biak was toen het Amerikaanse ziekenhuis. Wil u nog eens precies vertellen wanneer u het Corrido weggegaan bent naar Nias en waarom precies? Dus op verzoek van de zendingsconferentie, of op besluit van de zendingsconferentie. En omdat dus ze vonden dat de hulp die er was, economisch niet goed verdeeld was. Op Seroei, twee krachten. Ik vraag naar Nias. Waarom is ze naar Nias gegaan? Ja. Naar Nias? Ja. Ja. En is het dan over? Ja, ja. Nee, ik ben dus van Corrido weggehaald door het zendingsnoodbestuur om op Nias geplaatst te worden, waar de Duitse zending geïnterneerd was. Daar werkte het echtpaar Thompson en ik meen 9 Duitse verpleegsters, plus de zendelingen dan. En toen ik er naartoe ging, toen was de bedoeling dat ik naar Gudung Sitoli zou gaan, de hoofdplaats. Maar er zat een Hollands militair arts en toen vroeg de AR of ik naar Medenias wilde gaan. Dat heb ik gedaan, maar er zat een goede mantri. Toen zat er in Zuid-Nias nog een Duitse verpleegster. En ik was goed en wel op Midden-Nias ingewerkt. En toen werd gevraagd of ik naar Zuid-Nias wilde gaan. Want er zat geen mantri. En die zuster die moest ook geïnterneerd worden. Dus toen zat ik weer volkomen geïsoleerd. Want ik was maar een 120 kilometer. Maar ik weet wel niet hoeveel rivieren door die weg heen liepen, dus met het minste bandje zat je vast. En toen is daar, toen kwam van het zendingsbureau, die waren er helemaal niet mee eens dat ik daar zat, want ik zou en ik moest op Gudung Sitoli zijn. Want die militair arts die kregen onderhand ook andere opdrachten. En toen is er een tweede zuster gekomen, die was oorspronkelijk bij het Leger des Heils. Zuster Fisker. En die zag Gunung Sitoli, het ziekenhuis. Maar ja, dat had een tijd zonder leiding gestaan. Nou, het stonker. Maar de wandluizen. Ontzettend. En die kwam daar aan en die zegt, oh nee, hier wil ik niet werken. En toen kwamen we in Zuid-Nias en daar stond een aardig ziekenhuisje. Toen zegt ze, nou hier wil ik wel werken. Nou, toen kreeg zij haar zin. En in Batavia kregen ze hun zin. Dus toen ben ik naar Gudung Sitoli gegaan. En van daaruit geïnterneerd. U bent niet zo heel lang op Nias geweest? Hè? Nou, nee. 2 jaar ongeveer, denk ik. Ik ben in 40 naar Nias gegaan. En we zijn... Nee, in 40? O ja, al in 40? Ja. In augustus 1940. Ah, in 40 jaar zijn we hier, ja. En in 42 zijn we weer geïnterneerd. Nee. Hebt u de wandluizen weggekregen uit het ziekenhuis? Ja. Ja? Wat heb u dan gedaan? Onverdunde lison. Met een spuit, goed tussen de kieren van de, want er waren dus planken bedden. Ik heb alle matjes verbrand. Mm-hmm. En nou, dan die planken een tijdje buiten gebruiken in de zon. En toen goed afgespoten dat de mensen geen brandwonden zouden krijgen natuurlijk. Ja, ja. En ze zijn eruit gekomen. Dat is verschrikkelijk. Ja, en het gekke was dus dat ik eigenlijk van Nias meer verwacht had. Want ze spreken dan zo vaak over de Duitse Gründlichkeit. Hè? Er waren opgeleide mantries die op Kabinjaya opgeleid waren, die geen salvasani-acties mochten geven. Hmm. Nou, dat is natuurlijk erg gruwelijk. En het was, die polykliniek, ja, het was een dichtbevolkt gedeelte. En verbindingen waren ook slecht, we hadden van het ziekenhuis een auto. Dus in de naastbijgelegen kampongs moest ook gespoten worden. En ik had in vrij korte tijd 3 mantries die ik liet spuiten. Ging wel mee, ik bedoel dat ze gedekt waren, als er, maar dat ging prima. En toen ik tegen die zuster Lindeman zei, spuiten hier de mantries zelf niet. Ach, dat kunnen ze ja niet. Ja. Zegt zuster Vlastra, en toen bent u na de oorlog in 1947 weer naar Saroei gegaan. Ben ik weer naar Saroei gegaan. Op uitnodiging van Oostgees dus. Op uitnodiging van Oostgees. Ja, eigenlijk van de Utrechtse Zendingsvereniging was er toen nog, die bestond dat, nog. Dat was nog, ja. Ja, ja. Bestond nog. Ik herinner me nog heel goed dat dominee Brouwer op een avond kwam en zei, ja, nou kom ik iets vragen en ik durfde bijna niet. En wat dan? Ik dacht, zegt ja, er is aanvraag of u weer naar Saroei wilt gaan. Ik was al eerder onderweg naar Saroei, heel gek, ja. Toen wij dus bevrijd waren uit de kampen, toen hoorden we van alle kanten, oh, hier is hulp nodig, daar is hulp nodig. En waar we naartoe wilden. Dus toen gaf ik me toen, want ja, toen je na een week of 3-4 dacht je dat je de wereld kon verzetten, ja. Hè? En toen heb ik me opgegeven voor Nieuw-Guinea, want er waren alleen een paar Rode Kruisteams en die zouden zo gauw mogelijk teruggetrokken moeten worden. Maar, en dat had ik ook naar Holland geschreven, en op een avond, op een middag, komt een oproep voor Teutjes, die konden weg. Maar voor nummer 3, dat was ik dan, was er geen plaats meer in het vliegtuig, was vol. Ze zouden volgende dag komen. Volgende dag kwam er een bericht door dat Batavia overvol zat. Dus dat er geen overnachtingsmogelijkheden en verbindingsmogelijkheden meer waren. Nou, toen naar de betreffende instantie en die zei, ja, dan kunt u het beste over Singapore. Nou, toen naar Singapore en daar moest ik stand-by zijn, want er kon elk ogenblik een oproep komen. En toen had ik niks meer te doen. Hè, in Medan had ik nog steeds weer gewerkt, want in de noodziekenhuizen van de mensen die uit de kampen kwamen en zo. En toen in Singapore, toen werd ik eigenlijk zo vervelend, dat ik nog maar dadelijk op het vliegtuig kunnen stappen. En toen op een keer toen hoorde ik dat de een of de andere hoge Piet, zal ik maar zeggen, naar Balikpapan ging. En dat zijn secretaresse meeging en dat er een piano meeging in het vliegtuig. Nou, en ik naar de Rappie toe, ik zei, ja, hoe zit dat nou? Ja, ja, ja. Ik zei, nou, als jullie me nou geen kans geven om naar Nieuw-Guinea te komen, geef me dan de kans om naar Holland te komen. 'S avonds om 7 uur was er iemand bij me. Of ik de volgende ochtend maar aan boord wilde zijn van de Alcantara. Want die lag klaar met een paar duizend Nederlandse passagiers. En er was hulp nodig. Dat is het enige schip wat zonder Rode Kruis hulp, helemaal op eigen kracht, wel met een Engelse crew, maar met Hollandse doktoren en de Hollandse kampverpleegsters naar Holland gekomen is. En Alcantara, dat is een. Dus ik zat op een gegeven moment in Holland en ik stelde me met Oostgees in verbinding. En toen zei ze, gunstverdacht dat u al lang op Nieuw-Guinea zat. Ik zei, ja, had ik ook gedacht. Maar, nou, toen was het wel heel goed hoor, dat jaar er bleek achteraf een jaar toch nog weer te kort te zijn geweest, nee of niet. Maar toen u in Saroei weer kwam. Ja. Wat vond u daar toen? Wat vond ik daar toen? Het ziekenhuis was in die jaren opgebouwd. Daar stonden toen twee behoorlijke zaaltjes. Ik denk dat die onder dokter Heuveler gebouwd zijn. En er stond een polykliniek gebouwtje met apotheek. Dus dat was een goed begin, maar het was verschrikkelijk verwaarloosd. Het oude eerste gebouwtje stond er ook nog, dat deed dienst als goedang. Dat was een keukentje met een put die ik nog heb laten graven. En daar was Silas Papari, die was toen hoofdmedische dienst. Daar zaten ze eigenlijk een beetje mee in hun maag. Maar die hadden ze alle mogelijke beloften gedaan. En daar kwam niks van uit. Hij was een zeer intelligente papoea. Die had ook nog, ik geloof dat hij op Sarre nog bij dokter Bierdrager gewerkt had. Die erg op hem gesteld was. Is dat die bekende naam, Papari? Ja, ja, ja. Is die later in de politiek gekomen of zo? Ja, maar daar hebben ze hem in gedrongen. Dat is ook een hele nare geschiedenis geweest.